سے ہو گیا، ساخت کے لحاظ سے اسٹرکچر یہ ہو گیا، اسٹرکچر کے لحاظ سے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح. اور ساخ کے بعد دوسرے چیز بدن کے ساتھ کیا متعلق ہے جی عبد اللہ صاحب؟ پہلی بات ساخت ہے، دوسری بات عمل ہے نا، اسٹرکچر دین فنکشن. ساخ کے بعد دوسری بات جو ہے فنکشن ہے، عمل ہے. تو عمل کے لحاظ سے انسان کن چیزوں کا مجموعہ ہے جی؟ اس کا جواب کون دے گا جی؟ جی سوچ فکر جذبات. سوچ فکر جذبات جواب دے. سوچ فکر جذبات. اور کوئی ساتھی بولے اپنے غور فکر کو استعمال کرے جی. جی خیر اوشا جی. تو فنکشن کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حرکت اور جذبہ. حرکت اور جذبہ. مشین میں صرف حرکت ہے نا، جذبہ نہیں ہے. جانور میں حرکت ہے، جذبہ ہے، لیکن اس کا جذبہ جو ہے صرف شعور تک ہے. گرمی سردی بھوک پیاس اور جنسی جذبات کا تاری ہونا افزائش نسل بس. حرکت اور جذبہ ہے، جذبہ صرف شعوری ہے. انسان کی حرکت اور جذبہ، جذبہ شعوری ہے اور عقلی ہے. شعور کے ساتھ عقل بھی ہوتی ہے. اب عبداللہ صاحب جلالین پڑھ لیے کہ نہیں پڑھیے؟ وہ کس درجے میں پڑھ رہے ہیں جلالین آپ لوگ؟ ویسے نصاب میں چھٹے درجے میں پوری ہے، پوری ہے، پڑھتا نہیں ہے پوری. نصاب میں شامل ہے سار، اس کے لیے مقرر ہے، پورا نہیں کرتے مدرسے والے. اس بایا جی ہاں جی کورس تک کمپلیٹ گئی. الذی خلق کل شیء ثم ہدا. یہ آیت جو ہے ثم ہدا، تو یہ ہر چیز کی ہدایت کیا چیز ہے؟ کل شیء، کل شیء میں ساری مخلوقات آ گئی، جان بے جان. پتھر کو کیا ہوا ہدایت میں، چٹانوں کو، میں جان چیزوں کی ہدایت کیا ہوئی؟ دستوں کی کیا ہدایت ہوئی؟ جا خطر ہوا اس پر اس پر سکو ہوں داخ پر اس تازہ ہونا تھا اس کو آئے بیا چکر جلا لین کر کے کھینا ہی کرنا کیا ہوا تھا بہت زبر اس کا نام ہاں جی سبق دی والے تھے وہ مانے وقت مکو اس میں انسان کی ہدایت کیا ہے، حیوان کی ہدایت کیا ہے، نباتات کی ہدایت کیا ہے، جمادات کی ہدایت کیا ہے، ہر چیز کی ہدایت ختم تو رکھی ہے اس میں. تو انسان جو ہے وہ عملی لحاظ سے حرکت اور جذبہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی حرکت اور جذبہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اور اللہ تبارک و جذبہ، جذبہ کیسے کہتے ہیں جی؟ حرکت تو آپ ہاتھ کو اونچے کیا، نیچے کیا، پاؤں کو آگے کیا، پیچھے کیا، سر کو موڑا، آنکھوں کو اوپر کیا، نیچے کیا، یہ تو ہو گئی حرکت. جذبہ کیا چیز ہے؟ وہ اندرونی محرک جو آپ کو کام پر مجبور کرے. وہ اندرونی محرک جو آپ کو کام پر مجبور کرے. اور جذبے کی کوئی خصوصیت تھی؟ جب انسان متاثر ہو کر جب عمل کرتا ہے جی، گرد و پیش کے اثرات لے کر یا متاثر ہو کر جب عمل کرتا ہے جذبہ جو ہے تو گرد و پیش کے تاثر سے پیدا ہوتا ہے. یعنی ان کی بات کا یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ محرک جو انسان کو کام پر مجبور کرتا ہے، اور ان کا کہا کہ ان کی بات کو کیسے آگے صادر کیا میں نے، جذبہ جو ہے گرد و پیش کے حالات سے طاری ہوتا ہے. جذبہ طاری ہوتا ہے. اور جذبے کی کیا خصوصیت ہے جی؟ بڑے بڑے کام کروانے کا. بڑے بڑے کام کروا رہا تھا ماشاء اللہ جی. اور جی پروفیسر صاحب بول رہے تھے پی ایچ ڈی کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو جی. اس دن ہم علوم میں پڑھ رہے تھے کہ انسان کے اندر جو ہے چار قسم کے یہ جذبات ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اس میں لکھا تھا کہ قلب من پر، دل سے من پر، اور دفع مجرد اور دفع خوشی پر. یہ ان کے تحت کام کرتا ہے اور کوئی چھوٹی چیز وجہ نہیں. ماشاء اللہ. حرکت بھی کرتا ہے، اگر ہاتھ بھی کرتا ہے تو یہ بھی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہاتھ اٹھاتا ہے ہاں، ان چار جذبوں میں سے کسی ایک جذبے کی طرح اٹھاتا ہے ماشاء اللہ. جذبے کی یہ بات تو ہوتی ہے کہ تاری ہو جاتا ہے، آپ نہ بھی چاہیں تب بھی تاری ہو جاتا ہے. ہاں جی، آپ نہ بھی چاہیں تب بھی تاری ہو جاتا ہے. ہاں جی، آپ شریعت کا ایک اصول ہے، شریعت کا ایک اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس چیز کا بوجھ ڈالتا ہے جس پر اس کا بس چلتا. حکم بس کے ساتھ متعلق ہے. ہاں جی، جہاں بس ختم حکم ختم. ہاں جی، فتوی کا یہ اصول ہے نا، ساری شریعت میں فتوی کے تین چار اصول ہی ہیں. ایک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہاں جی، ایک ہمارا ضرور اگر باغ والا آدم فلا اسما لے، دو آپ مجھے سب بتائے گا، دو تو ہم نے بتا دی. کوئی بتا ساری شریعت چار چیزوں پر فتوی کے چار بنیادیں. یہ حیران ہو رہا ہے تو اس نے مقصود دیکھی بھی نہیں ہے تو کیسے آگے اس بات کو بول سکے. مقصود تو قتل ہے، مقصود قتل ہے، مقصود سے شہر ہے. ہاں جی، میں امام محمد سے ملے. کن کی کتاب ہے مقصود؟ سرخزی صاحب کی. جب امام سرخزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے قید کر کے کنویں میں ڈال دی تو اپنے طلباء سے کہتے تھے کہ کنویں کے اوپر آ کر بیٹھ جایا کرو اور میں نیچے سے بولتا جاؤں گا، آپ لکھتے جائیں گے. تو سرخزی کتنی جلدیں ہیں حضرت صاحب؟ کئی جلدیں ہیں. تو یہ اس کے مقصود کی اشاری جلدیں انہوں نے املا کیے کنویں سے. تو بس حکم بس پر ہے، جہاں جان جانے کا خطرہ ہو وہاں حکم میں آتی ہے، توسو آتا ہے. ہاں جی اور جی ضرور سے حفاظت ہے جی. وہ بھی ایسے جو علماء ماہرین ہوتے ہیں نا، تین چار باتیں آپ کے سامنے پہلے تو ساری پہلو چار پلر پر ساری چیزیں پڑی. میں جذبے کی ہم بات کر رہے تھے کہ جذبہ پھر یہ ہے کہ روپیہ عن امتی الخطاء والنسیان، میری امت پر سے خطا اور نسیان کو معاف کیا گیا ہے. خطا نسیان کو معاف کیا گیا ہے اور اس پر بڑی نفیس اور بڑی نازک بات حضرت تھانوی صاحب، حضرت مولانا حکیم الامت مجدد الملت حضرت بزارشد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ خطا تو معاف ہے لیکن اسباب خطا معاف نہیں ہیں. اسباب خطا معاف نہیں ہیں، خطا ہوئی، خطا کیوں ہوئی ہے؟ ساری رات آدمی جاگتا رہا، صبح اس کو لگ رہے نیند کے جھٹکے اور وہ جو ہے لاہور کے لیے اپنے بال بچوں کو بٹھا کر گاڑی چلانا شروع کر دے اور راستے میں جا کر اس کا حادثہ ہو، چلو اپنے کو اپنے بال بچوں کو دوستوں شہادت کو پہنچا دیا، ساتھ دوسری گاڑی کو توڑا، دوسرے دو چار آدمی کو ہی مارا، اب یہ ہوئی تو خطا ہے نا. لیکن خطا کا سبب اس نے رات کو مہیا کیا ہوا ہے، خطا کا سبب اس نے مہیا کیا ہوا تھا، لہذا یہ خطا جو ہے تو یہ اضطراری نہیں ہوئی ہے. اس خطا میں وہ اختیار استعمال ہوا ہے، خطا اختیار جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہوا، براہ راست نہیں ہوا، انڈائریکٹ استعمال ہوا ہے، بالواسطہ ہوا ہے کہ ساری رات تو جاگتا رہا آدمی اور دن کو رگڑ کے نیند کے جھٹکے اور ایک گاڑی چلانے کے لیے بیٹھ گیا. جی تو لہذا اس کے میں بورڈ کو گیا مچھلیاں خریدنے کے لیے، سردیاں سے مچھلی کے دکان والا بیٹھا ہوا ہے، اتنی سی ایک اس کے اوپر سل لگی ہوئی ہے، نیچے پانی، گندے پانی کا گٹر. تو میں کھڑا ہوں وہاں خریدنے کے لیے تو دوسرا ڈاکٹر صاحب گیا، دوسرے تعداد پر کرایا تو اس میں نے کہا آپ بھی پیچھے ہوں اور میں ہی پیچھے ہوتا ہوں، ایسی جگہ پر کھڑے ہوں کہ جہاں اگر بے خیالی ہو جائے تو جہاں گرے نہیں. اور اب یہ اس آدمی کا اس جگہ دکان کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے یہ اور اس کے ساتھی ان کی جان خطرے میں پڑتی ہے. اور اگر وہ ہو اسلامی قانون ہو یا یورپیوں کا قانون سختی والا ہو، ظاہر دنیاوی قانون، تو اس کو گرفتار کر کے لے کر جائیں اور ساتھ جرمانہ بھی کریں کہ آپ نے ایسی جگہ دکان کیوں بنائی جہاں انسانوں کی زندگیوں کے لیے خطرے کا درپیش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اسباب تو آپ مہیا کر رہے ہیں. تو حکم جو ہے وہ شریعت کا جو حکم ہے وہ اختیار پر ہے، جہاں تک آپ کا بس ہے، بس سے باہر نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری بات کو میں نے آج کہنا تھا، اس پر اتنے سارے تمہیدیں میں نے باندھی اور سوال کیا کہ ذرا مولوی صاحبان پریشان بھی ہو جائیں تو ذرا کلاس میں ذرا پھر سے تاثر پیدا ہو جاتا ہے نا. اب یہ ہم جو اصلاح کے سلسلے چلاتے ہیں اس میں ہمیں جو جو انسانوں کے مسائل درپیش ہوتے ہیں اس میں ایک مسئلہ ہمارے پاس لوگ لے کر آتے ہیں عشق مجازی کے. اس کے مجازی کا مسئلہ لے کر آتے ہیں اور اس میں آپ حیران رہیں گے کہ زندگیاں، عزت، خاندانوں کا اعزاز تباہ ہوئے ہوئے اور خطرے میں پڑے ہوئے ہوئے یا تباہ ہوئے ہوئے حالات آتے ہیں سامنے میں. تو اس لیے اس خاص باتیں میں اپنے خلفاء کو بتا دیا کرتا ہوں کہ ان کو مستقبل میں اصلاح کا سلسلہ چلاتے ہوئے ان کو ضرورت پڑے گی. عام بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہیں, گندی باتوں کا آدمی بیان کرے معاشرے میں گندگی غلاظت پھیلتی ہے. تو حضرت عالم رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جذبہ محبت یہ غیر اختیاری نہیں ہے, اختیاری ہے. کوئی غالب کوئی وہ فقہ کا امام تو نہیں ہے کہ اس نے اگر کھا کے عشق بات یہ غالب کے لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے, کیسے سے کہا کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھو نا بجلا سے الویر صاحب سے بگٹ ہونے ہو گئی, عشق پر زور نہیں ہے غالب لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے. ہاں جی لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے تو کوئی فقہ کا امام تو نہیں ہے, امام ابو حنیفہ تو نہیں ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ معیار بن جائے گی. ہاں یا جو ہے تو فلسفہ کا امام غزالی تو نہیں ہے یا امام رازی تو نہیں ہے اس کی بات معیار بن جائے. حضرت لکھتے ہیں کہ یہ جذبہ اختیاری ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں, بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں نا کہ بد نظری ہوتی ہے, تو میں آپ سے لکھا کرتا ہوں کہ آپ قصداً بد نظری کرتے ہیں, سڑک پر سے گزرتے ہیں, اس جگہ جا کر کھڑے ہوتے ہیں, عورتیں گزرنے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں قصد کر کے, پھر تو آپ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں. یا گزرتے ہوئے نظر پڑ گئی, نظر پڑ گئی, نظر جھکا لی, مسئلہ کا حکم پھر ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں نظر پڑے اور ایسی شکل و صورت ہو اس سے آپ کو کہ آئے آپ کو بری لگے تو یہ تو نہیں ہوگا, نفسیات کے خلاف ہیں. کیا آپ اتنے کامل ہو جائیں تو یہ تو کامل سے کامل آدمی کو کہ آ جائے یا نفرت ہو اس سے, یہ تو اس طرح نہیں ہوتا. تاثر تو آتا ہے, بس نظر کو جھکا لیا یہ اللہ کمر ہے, اور نظر کو جھکانے کے بعد پھر کل پر اس کا دھیان آیا ہوا ہوتا ہے, وہ دھیان کو دوسرے دھیان کی وجہ سے کے ساتھ ظاہر کر دیا, بس خیال چلا گیا. کیا چلا گیا, ظاہر ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کے دل پر عکس اور تصویر آ جاتی ہے, اب آدمی بار بار مراقبہ کرتا ہے, تصور اور دھیان کو اس تصویر پر لگاتا ہے, کیا آنکھیں کیسے تھی, ہونٹ کیسے تھی, ناک کیسے تھی, ہاں جی, اور بار بار دھیان لگاتے ہیں, مراقبہ اس نے شروع کر دیا. یہ لوگ بغیر ٹریننگ کے صوفی ہوتے ہیں جی, اور غیر ارادی مراقبہ ان کا شروع ہو جاتا ہے, مراقبہ کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے. اب جو ہے اس کو ہوتا ہے یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اب کیسا رازدان ہو جس کو میں اس کے حالات سناؤں, اور سنے جی کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے. تو شاعری میں ایک ناصف ہو, ناصح سواد سے نا, ناصح نصیحت کرنے والا, ایک ناصح ہوتا ہے, ایک چارہ ساز ہوتا ہے. چارہ ساز وہ ہوتا ہے جو اس کی باتوں کو سنتا ہے, یہ سارے تذکرے کرتے ہیں اپنے ٹکڑا سناتے ہیں, اس کو سنتا ہے تو کہتے ہیں وہ آگے سے پھر اور مسالہ لگا کر وہ بھی لطف سنتا ہے, آگے سے جواب دیتا ہے, تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے اس کے پاس. یہ ہوتا ہے چارہ ساز, جو کوئی سمجھاتے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے, آپ کو پڑھنا چاہیے اور یہی وقت ہے آپ کا کچھ بننے کا, آپ مستقبل میں کام کریں گے, اس وقت آپ حاصل کریں گے, تو اپنے آپ کو فضول خیالوں میں نہ لگائیں. تو غالب نے کہا ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے دوست ناصح, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. چارہ ساز اور غم گسار جو ہے یہ وہ دوست ہوتا ہے جو سنتا ہے اس کی باتوں کو, پھر اس کے بعد اور نمک مرچ مسالے لگاتا ہے اس پر, ہاں جی اس کے اوپر بڑا مزہ آتا ہے, یہ اس کا بڑا تابے دار ہو جاتا ہے. اور جو نصیحت کر رہا ہو تو یہ اس کو برا لگتا ہے. اگر بہت قریبی دوست کیوں نہ ہو پھر کہتا ہے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے, سب خندہ خبریں کی ہیں, کیا تعلق مدرسہ سے شروع کی ہوتی ہے. ہم جب فیسی پہ ہوتے تھے نا تو میرا ایک رومیٹ تھا, ایک اس زمانے میں ریاستیں بھی ہوتی تھیں نا, تو ایک ریاست کے اس کے نواب کے چیف سیکرٹری کا بیٹا تھا, ان کی ریاست کی سیٹ خیبر میڈیکل کالج میں کھری پکی تھی, تو ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے چلا جاتا تھا. جب کافی دیر کے بعد واپس آتا تو میں کہتا رومیٹا چلتا چلے گا جی کہ کدھر گئے تھے, تو وہ کسی لڑکے کے نام کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو مجھ سے کہتا تجھے کیا پتا ہے فدا, اس کی معصوم مسکراہٹ کیا تمہیں. تو میں معصوم مسکراہٹ دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا. سبحان اللہ, بس کیا ہوا کہ آخر دو سال گزارنے کے بعد وہ معصوم مسکراہٹ کا شکار ہوا اور ہم جا کر میڈیکل کالج میں داخل ہوئے اور پکی ٹھکی سیٹ پر نہ آ سکا, کوئی اور آدمی کہیں گھبرا آ گیا اور وہ رہ گیا. تو یہ ماشاء اللہ, لیکن اس سے جو مسکراہٹ کا لطف اٹھایا تو سیدھا بات تھی جی. اب عمران تاجر صاحب کو کیا پتا اس کا. میرا جو شاٹے کا کمپریشن ہوا نا تو ڈسک ٹوٹ گئی تھی نا, ڈسک رپچر ہو گئی تھی, ڈسک رپچر ہو گئی تھی اور اس میں چلنے پھرنے سے میں بس معذور ہونے والا تھا. اس میں جمعے کی مجلس بعد میں مسلمان کیسر صاحب نے پروفیسری نعرہ لگائے پر, مجھے بڑا غصہ آیا, نعرہ ایسے لگاتے ہیں جی, میں نے تین نعرے ایسے لگائے زمین سے ایک فوٹو اٹھ کر نیچے لگائی اور بس نعرے تو ہو گئے. اس کے بعد چلا میں تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پیر میں تو دم اب وہ رہا ہے, نکل رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ نعرے دے لگ رہے زان دے گا کرو زان کچھ لو لگ رہے مسان پوچھ لو تو وہ فن پکڑے رہے جہاں تو ٹوٹ گئی لیکن دست بھی بہت تھا جی. وہ کسی پنجابی والے کا شعر ہے نا, کوئی شعر والے بھی ظالم سن کوئی سنوں بھی مرنے دے اور کوئی سانوں بھی مرنے دی جی, سانوں بھی مرن دے چارہ سن جی. پڑھو کتنا آتا ہے کچھ پشاور کے حکومت سے بول رہا نا, کوئی شہر والے بھی ظالم سن کوئی منو بھی مرندہ کوئی منو مرندہ شوق بھی سی. سبحان اللہ. تو اس میں جس وقت پہلا تصور اس کے بعد مذاکرہ, تیسرے درجے میں جب یہ مذاکرے پر آ جاتا ہے تو پھر یہ جذبہ اور پکا ہوتا ہے اندر اور پکا ہوتا ہے. مذاکرے کے بعد پھر جو ہے تو اگلی بات جو ہے تو مکاشفہ اور مکالمہ دیکھنا اور باتیں کرنا. مکاشفہ مکالمہ تک ہو گیا بس یہ تو پھر اب گیا ڈوب گیا, ہاں جی ڈوب گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو روکا ہے تو لا یکلف اللہ نفس الا وسعہ کے خلاف اللہ نے حکم نہیں دیا ہوا, ہاں جی اس کے خلاف اللہ نے حکم نہیں دیا ہوا ہے. وہ پہلے دن سے روکنے کے طریقے کا وقت تھا نا, ہاں جی اس کو روکنا تھا. اب وہ کافی طرح میں نے آپ کو ایک کہانیاں سنائی ہوئی ہیں, بڑے کیسے کہانیاں ہماری کتاب میں نے پڑھی. ایک اس طرح ہوا کہ شہر سے ایک لڑکا آ گیا, شہر کا رہنا تھا, انجینئرنگ کا طالب علم تھا, آیا میرے پاس, ایسا خادم مل گیا, جوتے ہمارے اٹھا رہا ہے, ایسا ہر وقت کھڑا ہے, خدمت ہو رہی ہے, مفت کا نوکر مل گیا بغیر تنخواہ کے. تو ایک خادم نے کہا آپ کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا مجھے شہر کے فلانے عامل نے بھیجا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ گے, وہاں سے تمہارا مسئلہ حل ہوگا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیا حل کریں؟ اس نے کہا دیکھیں آپ کے کالج کی فلانی لڑکی جو ہے نا، بس وہ مجھے پسند آ گئی ہے، میں کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، تو بس وہ جب بھی آتا تو میں کہتا کوئی شعر تو سناؤ نا جی. شعر پڑھتا تھا جیسے وہ شاگ نکلتی تھی، اور جس طرح اہل تصوف کی اور گہرے عشق الہی والے بزرگوں کی مجلس میں کیفیت تاری ہوتی ہے نا، بالکل ایسی کیفیت تاری ہوتی جاتی. تو آگ تو دونوں ایک ہی طرح کی ہے، صرف ایک آگ جو ہے گھر کو جلانے کے لیے جلائی گئی ہے، دوسری جو ہے تو روٹی پکانے کے لیے جلائی گئی ہے. گھر کو جلانے والی کو بے قابو چھوڑا گیا ہے، اور روٹی پکانے والی کو چولہے کے اندر بند کر کے توے کے نیچے کیا گیا ہے. تو اس لیے وہ چیزیں مفید ہے اور وہ چیز ہے، تو اس لیے عشق الہی مفید ہوا. اور تین چیزوں کا عشق کہا گیا نا، حب علیکم من اللہ رسول ہی وہ جہاد فی سبیل ہی، کہ اگر یہ ساری چیزیں قل الکانا با حکم نا حکم اخوان مزواج حکم معاشیرت حکم امبال بمبال میں طرف تموہا اور تجارت تجارت تخشون کسانہ مساکن اتر دوں رہا، اٹھ باتیں یہ اٹھ چیزیں، احب علیکم من اللہ و رسول جہاد فی سبیل، یہ اٹھ باتیں تین باتوں سے زیادہ پسندیدہ محبوب ہو جائیں. انکانا باؤ کم باپ، ابناؤ کم بیٹھے، اخوان حکم بھائی، ازواج حکم بیویاں، اور مال ایک طرف تم ہوا مال جو تم نے جمع کیا ہے، وہ تجارت تک شونے کے ساتھ آ، وہ تجارت جس میں بکری نہ ہونے کا تمہیں غم رہتا ہے، مساکن تر دو نہ ہو تمہارے گھر بنگلے عمارتیں جن میں تم رہ رہے ہو. آٹھویں کیا چیز؟ ہاں عشیرت، رشتے دار برادری. ہاں جی یہ اگر زیادہ پیارے ہو جائیں اللہ سے رسول سے اور جہاد سے، ان تین کو ترجیحات میں سب پر پہلے رکھنا ہے، پہلے رکھنا ہے. ان سے زیادہ ہو گیا تو پھر اللہ پاک کی ایسی ناراضگی ہے تمہارے اوپر. وتربصوا حتى یاتی اللہ بأمرہ، پھر تیار رہو کہ تمہارے بارے میں اللہ کا حکم آ جائے. یعنی نہ اللہ پاک کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ پاک کی پکڑ آ جائے. ہاں جی تو اس میں ایک ان پڑھ جاتی ہے کہ بزرگ کے پاس آیا بیت تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت جی کہ جی کہ جورو جو ہے تو وہ اللہ سے زیادہ پسند ہو گئے ہے، کہ بیوی مجھے اللہ سے زیادہ پسند آ گئی ہے. تو حضرت صاحب نے اس کو بات کا جواب نہیں دیا، اور باتیں کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ فلانے اگر تیرے جورو تجھے کہے تو اللہ کا حکم توڑنے کے، بتایا کہ تجھے اللہ کا حکم توڑنے کا کہے، تو پھر تو اس نے کہا کہ جورو مجھے یوں کہے ہوئے ہم اس کی چٹیا کاٹ دے ہوئے، یہ جو بال پیچھے نہیں ہوتے کم سے پشت میں کم سے جیسے کہتے ہیں، اس کے بال کاٹ دیں گے ہم. تو آج کل بوائے کٹ کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں جس عورت کے بال کٹے ہوئے اور سر پر دوپٹے کے بغیر باہر نکلی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس سے چمتکاری ہو گئی ہے، اور گھر والے غریب تھے وہ قتل کر نہیں سکتے تھے، لیکن بال اس کے کاٹ کے اور دوپٹہ ہٹا کر اس کو گھر سے نکال دیا. یعنی یہ اتنی گری ہوئی غیر معیاری عورت ہے. تو اس کو جب وہ خوب جذبے میں ہو کر اس نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ وہ جورو تیرے پاس ہر وقت ہوئے ہے تو جو اس سے کچھ فائدہ بھی ہوئے ہے، تو اس لیے بظاہر تمہیں یوں محسوس ہوا ہے کہ تیری محبت زیادہ ہو گئی، ورنہ ترجیح کا جب وقت آیا ہے تو تم نے اس کو ترجیح نہیں دی. تو اس لیے اخری محبت تمہاری جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. تیری ترجیح ہے جی. ہاں تو اس طرح ہوا کہ خیر وہ آتا جاتا پھرتا تھا، اور لڑکی کی میں نے معلومات کی، پتہ چلا کہ وہ تو وہ ایک دو تو نہیں ہے، وہ تو کئی بیچارے شہید شکار پڑے ہوئے ہیں کالج میں. وہ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم تو کرتے تھے راہوں میں کھڑے ہیں، کہ کس طرح تو اس پہ ہم پہ الزام صحیح تو نہ ہو بدنام کہیں, ہم تو سجدے تیری راہوں میں کیے جائیں گے. یہ دو لطیفے میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا, پھر آپ کو میں سنا دوں. یہ بیگن میں بیٹھا تھا, میرے پاس ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے. جو میں بیٹھا میرے کل پر ہندوستان کی فلم کا ایک گانا تاری ہو گیا کہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار میں جو کھو گیا. کہ یہ کہاں سے آ گیا میں تو انجندار کہ اس کا آدمی اندر اس کو گنگنا رہا ہے کل میں اپنے اس سے مجھ پر منتقل ہو گیا ہے. تو میں نے کہا آپ دل میں یہ پڑھ رہے تھے زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار میں. وہ مجھے دیکھ یہ آدمی کیا کہہ رہے ہیں, میں دل کی بات اس نے کہہ دیا بڑا حیران کر. اس نے کہا کہ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا دل میں. ایک دفعہ میں ٹیسٹ لے رہا تھا تو کوئی 220-230 طلبا کا ٹیسٹ ہے, اوپر میں اوپر چڑھا اور ایسے وہ ٹیسٹ میں پھیلانا ایسے. تو وہ میرے کل پر وارد ہو گیا ہے یہی جو میں نے ابھی پڑھا تھا. کیا تھا ہم تو سجدے تیرے راہوں میں کیے جائیں گے, اس کا کوئی پہلا شعر بھی ہے. تیرے راہوں میں کرے ہیں دل کام کے, اس طرح کچھ ہے نا. خیر وہ کل پر وارد ہو گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ حال میں ایسا آدمی ہے جس پہ ایسا جذبہ تاری ہے ان اشعار کا کہ اس سے مجھ پر منتقل ہو گیا ہے. میں وہ پھر میں نے کہا کہ بورڈ پر میں لکھ دوں گا کہ جو ہے یہ کیسا تھا وہ کہ تم پہ الزام صحیح والا یہ مجھ سے مل کے جائے, پھر مجھ سے مل کے جائے جو بھی تھا مجھ سے مل کے جائے. خیر جی اس ہمارے کالج کے سپرنٹ تھے, ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے, بڑے سمجھدار نیک آدمی تھے. ان سے میں نے کہا کہ یہ اس لڑکی کے تو میں نے حالات معلوم کیے تو یہ تو اپنی جان کے لیے اور کالج کے لیے خطرناک ہے, اس کی جان بھی خطرے میں ہے کالج بھی خطرے میں ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا, اس کی والدہ صاحبہ کو بلایا اور اس نے صورتحال بیان کی. اس نے کہا اگر اس کو تو یہاں سے مائگریٹ کر دے وہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں تو لڑکی کی جان بچنے کے حالات ہو جائیں گے, ورنہ ہم آپ کو بر وقت آگاہ کر دیتے ہیں کہ اس کو بھی خطرہ ہے اس سے لوگوں کو بھی خطرہ ہے. ماں بڑی سمجھدار تھی, اس کی مائگریشن کرا دی. جب مائگریشن کرا دی اس لڑکے کو پتہ چلا کہ اس کی مائگریشن ہو گئی ہے اور مائگریشن ڈاکٹر فضا نے اور غلام حسین نے کرائی ہے. وہ لڑکا یا جی ایسی اس کی آنکھیں نکل رہی ہیں سر و خیال, وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے کرایا ہے اور غلام حسین نے کرایا ہے, میں اب دیکھتا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو اس کے تیور حالات سے میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یا یہ اپنے آپ کو مارے گا یا ہم پر فائر کریں گے. ہم دو کی جانے سے خطرے ہیں یا اس کی اپنی جان خطرے میں, اتنا آدمی آگے بڑھا ہوا ہے اب کیا کریں. تو ایک تو فتویٰ ہوا ہے جو اس مولوی صاحب نے پڑھا ہوا ہے, اس مولوی صاحب نے پڑھا ہے مدرسے میں, ایک فتویٰ ہمارا فقراء کا ہوتا ہے. وہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آدمی کو قتل کر دیا, یہ تو نے کیا کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ سے کہا نہیں گیا تھا کہ سوال نہیں کریں گے, کہا ماں فالتو ہوا نمبری. یہ میں نے اپنے کو اپنے امر سے نہیں کیا ہوا, اللہ کا امر ہے, امر تکمیل اقرار ہے. میں نے سوچا خیر ہے تو آپ کے فکر میں بھی ہے احوال البلیتین, دو گناہوں میں سے آدمی پھنس رہا ہو تو پھر چھوٹے گناہ سے کی وجہ سے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ فکر کا مسئلہ ہے. رام فتو بھی آئے ہوئے تو اس میں کہیں کہ اب آدمی کو خودکشی سے بچانا ہے اس کا کیا طریقہ کرے. تو اسے میں نے کہا بڑا اس نے ہنگامہ کیا, میں نے کہا دیکھ بات سن, میں کام کی بات تجھے کرتا ہوں. لڑکی چلی گئی اب لاہور, اب تو سارے اس کے طلبگار یہاں رہ گئے, تو اگر لاہور سے ملنے کے لیے جائے گا تو اس کو اب پتہ چلے گا کہ میرا خاص چاہنے والا کون تھا. تو زمانے میں اصل نمبر 8 نہیں ہے اس کا, اسسٹنٹ وارڈن ہوتا تھا, اس کے دروازے پر ہی کھڑے ہیں, اس کی بات بتائی اس نے ناچ شروع کیا. اس نے کہا پیر سائیں یہ چیز ہوتی ہے. یہ چیز ہوتی ہے پیر سائیں. کتنا تو کام کی بات اس نے کہی. بس آدمی غائب ہو گیا. غائب ہو گیا پھر دونوں کے بعد آیا تو اس نے کہا کہ کارگزاری سمجھنے کے لیے آئے. اس نے کہا گھر سے 1000 روپے نکالے. 1000 روپے کا زمانے میں ہوتا تھا 2 تولے سونا ہوتا. 1000 روپے گھر سے نکالے. پرانے دوست کی بلنگ بارڈر تھی اس کو دیا ساتھ اور لاہور گئے. ڈاکٹر تھا ملاقات ہوئی. ملاقات ہوئی کیا بتائیں گا آپ کو. ہم نے اس سے ریکویسٹ کی کہ انارکلی ہمارے ساتھ چلی جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انارکلی لے گئے. شاپنگ کرائی. ڈاکٹر صاحب کیا اور بڑا لطف آیا جی. تو میں دل میں کہا جی بچے 10 روپے ہر وقت کو نہ ملے رہی جی. آج سے خبر بچی 10 روپے چل رہی ہے. باپ سے بڑا خبر ہو جائے گی. 2 تولے سونے کی مادیت کے پیسے آج کل کے 90,000 روپے ہو گئے. تو اس میں خیر جی پھر کرتے کرتے اب روز روز نہیں ہو سکتا. ایک دن میرے پاس آیا تو اس کے ایسے میں نے قلب کا جائزہ لیا. وہ نظر ہوا کہ خالی. تو میں نے کہا شعر سناؤ نا. انہوں نے شعر سنایا. کوئی تاثیر نہیں تھی اس میں. کہ بس بلا ہوا تو روز نا وہ خالش دو. تو ہنسا جی بڑا. کہا کہ اس سے دعا کی چل رہا سرو ہوا. اس نے خالی کر دیا دل کو. الگ شہر پڑھائی پر بیٹھا. پھر انجینئر ہو گیا. انجینئر نے بڑا ٹھیکیدار ہو گیا جی. تو اس نے شادی کا اس نے مجھے کارڈ بھیجا. میں تو شادی پر جا نہیں سکا. اس زمانے میں 1 کلو مٹھائی 20 روپے کی ہوتی تھی. اب 200 کی ہوتی ہے. ہاں جی کلو مٹھائی کتنی ہے؟ 280. اس وقت 20 روپے. 20 روپے کا مٹھائی کا ڈبل. یہ میں نے کہا آپ اپنے آپ کو توان میں ڈالے اور یہ سلسلے پر خرچ ہوتا ہے. اللہ کرتا سلسلے کا فیصلہ ہے تو میں اس میں صاحب ہوتا چلا گیا. میں مبارکباد کے لیے وہ مجھے اندر لے گیا اپنے کمرے میں. اس نے مجھے بٹھایا. میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوں. اتنے مورت کی آواز یا السلام علیکم. میں دیکھا اس کی دلہن آئی ہوئی. تو میں کہا خدا پاکا ماسرا 100 روپے بھی اگر ماں 100 روپے مٹھائی میں رستے ہوا تالے پارا پیسے کو میں بات سمجھوں تا سلامی برق مانگوں. خا جی سب جیب تلاش ہو رہا 30 روپے 2 روپئے. اس کو سلامی دی میں نے. تو اس نے کہا کہ میں اس کو بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کس آدمی سے میری زندگی بنی ہے. اس لیے سلام کے لیے آئی تھی. میں اس کو بتانا چاہتا تھا کہ میری زندگی کس آدمی کے ہاتھ سے بنی ہے. اور میں نے کہا چلو شکر ہے اللہ صاحب کی زندگی میں اس کی زندگی بنایا. رخصت ہو کر آ گیا. تو یہ صورت خیال ہوتی ہے. ایک دم میں کالج میں بیٹھا ہوا تھا. ایک لڑکی آ گئی بال کے بکھرے ہوئے برا حال ہے. اس کا اسٹوڈنٹ تھی میری سیکنڈ ایئر سے تھرڈ ایئر میں ہو گئی تھی. اتفاق مجھے اس کا نام یاد تھا. ورنہ یاد نام کسی کو یاد تھا. تو اس کا نام لے کر میں کہا کہ کدھر آئی ہے کیا حال ہے تمہارا. انہوں نے کہا سر تیرے پاس آئی ہوں نا. کس لیے آئی ہو؟ اس نے کہا سر وہ دیکھو نا ہم خبر میڈیکل کالج میں فنکشن میں گئے تھے تو وہاں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی نا لڑکے سے. پھر وہ انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو گئی. پھر جو ہے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں لڑکی ذات ہوں. اتنا میں نے اسٹینڈ لیا. اتنا میں نے کوشش کی. اب وہ لڑکا بھاگ رہا. تو میں نے 3 خودکشی اتنا پر سے پہلے کہا میں کس لیے میرے پاس آئی ہو. اس نے کہا میں نے خودکشی کی اٹمپٹ کی ہے نا اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں. تو میں نے کہا کس خوشی میں کی ہے. پھر اس کے ساتھ داستان سنانی شروع کی. یا اللہ اس بلا کا کیا علاج کرے؟ میں نے کہا تیرے پڑھائی کے کتنے سال لیتے ہیں؟ تین سال لیتے ہیں. اس کے کہتے ہیں اس کے بھی تین سال لیتے ہیں. میں نے کہا لاؤ کاغذ قلم لاؤ, تین سال کے لیے دونوں کی تقدیر بند, دونوں کی تقدیر بند کر کے تعویذ بنا کر اس کو دیا. بس چلو تین سال کی تقدیریں بند ہو گئی, پڑھائی کرو. بڑی خوش ہو گئی ہے جی. پھر اس کو دکھا سیکھنا جی, پیر سائیں, پیر سائیں کار ہو, پھر اس کو کھوج دیا جی. سبحان اللہ. کوئی سمجھدار آدمی ہے تو اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ اے تو میری بات سن, جو گھوں کی بوری تیری کس تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی دوسرا لے نہیں سکتا جی, اور جو نہیں لکھی ہوئی ہے وہ تیرے پاس آ نہیں سکتا جی. کہہ سکتے آ سکتی کہ نہیں آ سکتی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو تقدیر سے ٹکرایا وہ تباہ ہو گیا, جو تقدیر سے ٹکرایا وہ تباہ ہو گیا. کیونکہ تقدیر کو کوئی توڑ نہیں سکتا, اور وہ چیز جس کو کوئی توڑ نہ سکتا وہ دوسرے کو توڑ دیتی ہے جی. پتھر کو آپ نہیں توڑ سکتا, پتھر آپ کو توڑ دے گا جی. واضح بات. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے جی, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. ایک میرا شاگرد میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوئی ہے سر, اور میں نے شادی کا پیغام دیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آیات آباد میں ایک بنگلہ, 30 تولے سونے سونا اور 10 جریب زمین, یہ لکھنی ہے. تو ہم میرا والد صاحب تو ایئر فورس کا ریٹائرڈ افسر ہے, اسے کہا جتنا اس کی جائیداد بندی سب میں لکھ دوں گا اپنے اس کی ملکیت میں جو آتی ہے. تو کہتے رشتہ نہیں ہوا ہے. اب دوسرا لڑکا تھا فلانا, وہ لوگ وہ لگ گئے تو انہوں نے کہا کہ اعتبار میں 4 بنگلے ہیں, کیونکہ باپ رشوتی انجینئر تھا, جو بھی آپ چاہیں. اور 30 تولے ہمارے خاندان کی بےزتی ہوتی ہے, ہم 50 تولے دیا کرتے ہیں, اور 10 کنال زمین جو ہے چاہے 10 ذریعے فلاں فلاں جگہ جان کے آپ چاہتے ہیں. تو اسے میں نے کہا کہ تو اس نے کہا میری انڈرسٹینڈنگ کا کیا ہوگا, رشتہ وہاں دے رہے ہیں. تو میں نے کہا یو آر انڈرسٹینڈنگ واز لائک اے ٹیشو پیپر وچ واز یوز اینڈ تھرون اوے, جو استعمال ہو گئی پھینک دی گئی ہے جی. کیونکہ اس کے حاصل کرنے کے جو اسباب تھے وہ اس نے حاصل کیے ہوئے ہیں, اس کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اس نے حاصل کیے ہوئے ہیں. تیرے پاس جذبہ ہے, اس کے پاس عمل ہے جی. جذبہ عمل میں شروع سے اتنا آپ سے کہہ رہا تھا, تیرے پاس جذبہ ہے, اس کے پاس عمل ہے جی. اور یہاں پر بھٹو آیا کہ سخانی ہے, پھر رہا تھا اکیلے, اعلان تشکن کے بعد آیا تھا نا, ایوب خان کے خلاف اٹھا ہوا تھا کہ میں اس نے جیتا ہوا علاقہ دے دیا اور میں اب اس کے خلاف پارٹی بناؤں گا, اکیلا پھر رہا. تو رستہ نکالے کے طلبا نے اس کو پکڑا, اور نیلاب ہوٹل تھا یہاں ایک بائیں طرف کو, سرکار نے چکے ہوتے نا, اس میں اس کو چائے پلائی. اس میں ایک ایوب خان شرپاؤ تھا, کچھ اور لڑکے تھے. ایک ہمارے گاؤں کا ایک ایئر فورس کا کوئی ریٹائرڈ بابو تھا کہ کون تھا, زبردست نظمیں پڑھتا تھا ایک وہ تھا, اور سب نے مل ملا کر اس کے لیے پارٹی بنا دی. اور پارٹی میں ممر ہمارے گاؤں والا تھا, اور زبردست وہ بولتا بھی تھا اور نظمیں ہی پڑھتا تھا. لیکن جب پارٹی کی وہ کرنے لگا بوٹو تنظیم کرنے لگا تو ایاد خان کو اس نے صوبے کا صدر بنایا. تو اس کو بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا آپ کے پاس جذبہ تھا, اس کے پاس عمل تھا, وہ علاقے کے خان ہے, جائیداد ہے اس کی, حیثیت اس کی, فیچر اس کی قوم ہے جی. قومی اسمبلی کے الیکشن میں کھڑا اس کو جیت سکتا ہے. اور تم میرے طرف فاربہ ہوئے جی, اپنی مسجد کے آگے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے تو تجھے وہ کیا کرے گا جی. سبحان اللہ. اس لیے زندگی جو ہے وہ جذبے سے نہیں چلا کرتی ہے, وہ عقلی ترتیب سے سوچ سے چلا کرتی ہے, عمل سے عقلی ترتیب سے اس سے ہوا کرتی ہیں. اور جو لوگ کے جذبوں پر چلنا چاہتے ہیں تو جذبہ جس پر ٹھنڈا ہوتا ہے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ عمل والے تو آگے بڑھ کر اپنے مقاصد کو پہنچ گئے اور میں جذبہ ہی جذبہ رہ گیا. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. اب آج ہی ہمارا ایک مریض آیا, وہ بیعت ہونے کے بعد ہمارا کو طوفان تھا, اس میں اس کو جگہ دے دی تھی رہنے کے لیے, کتاب پڑھتا رہا, خود ہی کرتا رہا, سارے تصور کے اعمال کرتا رہا, کرتے کرتے پاگلوں کے سیکرٹری مریض بن گئے. اس کے بعد کو بلا کر میں نے علاج کے حوالے کیا. جب علاج معالجہ اس کا ہوا, جگہ پر آیا تو آج ملنے کے لیے آیا ہوا تھا. آج اس نے کہا کہ میں نے پتنی صاحب دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے کہ مجھے آپ کی طرف سے خلافت ملی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ بات آپ یاد رکھیں, آپ میں خلافت کی استعداد نہیں ہے تو آپ کی خلافت نہیں ہو سکتی سلسلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سلسلے میں دو چیزوں کے لیے چلنا چاہیے, ایک تکمیل سلوک کے لیے اور ایک نسبت معلہ کے لیے. تکمیل سلوک یہ ہے کہ نفس و شیطان اور اس کی وجہ سے جو انسان کے اندر خراب اعمال آتے ہیں وہ ترتیب آدمی سیکھ لے, تاکہ اس کو سیکھ کر اس پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو نفس و شیطان سے بچا کر آخرت کی تیاری کر لے. ایک بات ہوگی. دوسری بات ہوگی کہ اس کی چیز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبت والا بندہ بنا دے. اور خلافت تو خطرے والی چیز ہے, اگر آدمی کا جذبہ اس کا خلیفہ بننے کا ہو تو یہ تو ریا ہے, شرک ہے. تصوف کے شرک میں سے ایک شرک یہ ہے. وہ ایک ساتھی کو میں نے خلافت دی, دوسرا کہہ رہا ہے اس کو اس نے کیسے خلافت دے دی. میں نے کہا اگر یہ تو ہے تو اس کا کام ہے تو اس کو بیچ میں کرنا چاہیے, کہ اس کا کام نہیں ہے میرا کام ہے تو اس کو خاموش رہنا چاہیے, خاموشی کے سلسلے میں چلے. ایک آدمی چلا اور سارے اپنے آلات لکھتا رہا, اپنی اصلاح کراتا رہا, اپنی جتنے اس کو ترقی سارا بیان کرتا رہا, جتنی اس کی کمیاں تھیں کوتاہیاں تھیں ساری بیان کی, ان کو ہم نے دور کرنے کی ترتیبیں بتائی, اس کے مجاہدہ کیا, محنت کی, عرصہ دراز نگرانی میں رہا, اور آپ تو آ کر ہاتھ پہ آتا ہو اگر بیٹھا تو چلے گئے. بس آپ نے تو کوئی کلاس ورک, ہوم ورک, ٹیسٹ, یہاں جی ایگزامینیشن, یہاں جی پروموشن ٹیسٹ کوئی دیا ہی نہیں ہے, چلے ہی نہیں اس ترتیب پر تو کیسے ہو جائے. سبحان اللہ جی, آپ کی نماز سوا آٹھ ہے؟ اچھا جی, کوئی چیز پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں. پھر ذکر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں جی. بلیاں صاحبان سر جار مجھور خبر ہی نہ ہو پائے مفول جاج مجھور نہ جی, کہ مفول بیچ کلفا رانا فیل نمک کسی بیا سنگا سر کی گی ہو کر رست بیا سنگا سر کی گی بیا سنگا تو سب کرے گی. راہو با سکے سر دے جس تاکہ دن نسا حالات تاریخی گی آپ اسی نظر اتر جی جار مزدور پروفیسر نے کر سن تھا دگو مرادہ تو سمرا جی انوشا کشمیری سے ابترات لو جی میں کل سن اس پائے کا عالم تھا نا کہ نہیں ہاں جی کہتے کہ نکل سن اتھارٹی آن میسٹیسزم کہ تصوف پر نکل سن حجت ہے. اس کی دو کتابیں پشاور یونیورسٹی کے ایم اے عربک کے نصاب میں شامل تھی. عمر اعظم نے کہا ہوا تھا کہ وہ رازدار دین بدے, اور وہ کیسا شہر ہے فخر رازی رازدار دین بدے, گھر بات لو دانش ہو اس طرح تھا وہ شہر کم کا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله